भावार्थ जो परीक्षक लोग प्रातः काल उठके प्रयत्न से व्यवहारों को सिद्ध करते हैं वे इस संसार में ज्ञान विशेष से प्रतिष्ठा को प्राप्त और बल से युक्त होते हैं। भावार्थ जो बिजली भूमि जल वायु और अंतरिक्ष तथा उनके विकारों और पदार्थों में व्यापक हो और सबको धारण कर पालन करती है उसकी विद्या को सब लोग धारण व स्वीकार करें। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा सब प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा विद्या और शिक्षा का दान और दुष्ट आचरण वालों का नाश करके सदैव बढ़ें। भावार्थ हे वीर पुरुषों जो वाणी शत्रुओं से उच्चारण की जाए उसको सुन उनके सम्मुख जा और उनके ऊपर शस्त्रों का प्रहार करके उन्हें छिन्न भिन्न करो इससे ऐश्वर्य वाले हो। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि कभी भी धार्मिक पुरुषों के ऊपर शस्त्रों का प्रहार न करें और दुष्ट पुरुषों को शस्त्रों से मारे बिना न छोड़ें ऐसा करने से सब प्रकार सुख की वृद्धि होवे। भावार्थ जो मनुष्य लोग सुख के लिए बहुत से साधनों को एकत्र करते वे ऐश्वर्य की प्राप्ति होके आनंद को प्राप्त होते हैं। भावार्थ वही मनुष्य यथार्थ वक्ता है जिसका सर्वस्व दूसरे पुरुषादि के उपकार के लिए होता है इस विषय में कोई शंका नहीं है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों को अभिलाषा पूर्ण करने से आनंद देवें उनको आप लोग भी आनंद देवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सत्य आचरण करने वाले विद्वान लोग मनुष्यों को उपदेशकारक होवें तो उन जनों को कुछ भी सुख अप्राप्त और अरक्ष न होवे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों आप लोग शरीर और आत्मबल से बड़े असंख्य धन देने और मनुष्यों में उत्तम शत्रुओं को जीतने वाले धर्मिष्ठ पुरुष में नम्र स्वभाव और दुष्ट पुरुषों में तीव्र स्वभाव युक्त पालन करता स्वामी को अपने ऊपर नियत करके निरंतर सुख को प्राप्त होइए। इस सुक्त में इंद्र और विद्वान के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 30वां सुक्त और 4था वर्ग समाप्त हुआ। अब तृतीय मंडल में 22 ऋचा वाले 31वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि के गुणों का विषय कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों जैसे पिता के समीप से कन्या उत्पन्न होती है वैसे ही सूर्य से प्रातः काल की वेला प्रकट होती है और जैसे पति अपनी स्त्री में गर्भ को धारण करता है वैसे कन्या के सदृश वर्तमान प्रातः काल की वेला में सूर्य किरण रूपी वीर्य को धारण करता है उससे दिवस रूप पुत्र उत्पन्न होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जैसे माता संतानों को उत्पन्न कर उनकी वृद्धि करती है वैसी ही अग्नि को उत्पन्न करके उसकी वृद्धि करें और वैसी ही प्रत्येक स्त्री संतानों की वृद्धि करें। भावार्थ जैसे शमी नामक काष्ठ के मध्य से अग्नि प्रकट होकर बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही सुपात्र पुत्र संपूर्ण उत्तम कर्मों को करते हैं इससे ब्रह्मचर्य आदि संस्कारों के ही द्वारा संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। फिर सूर्य रूप अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे अंधकार से ज्योति पृथक होकर अंधकार को दूर करती है वैसे ही अविद्या से पृथक हुई विद्या अविद्या का नाश करती है और जैसे एक सूर्य संपूर्ण किरणों का एक साथ ही पालन करता है वैसे ही समभाव का आश्रय करके राजा प्रजाओं का पालन करे। अब विद्वान के संग से क्या होता है इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे युक्ति से सेवन किए हुए प्राण और अंतःकरण दुख के त्याग और सुख के लाभ के लिए समर्थ होते हैं वैसे ही विद्वानों के संग आदि कर्म दुखों की निवृत्ति करा के सुखों को उत्पन्न कराते हैं। कौन स्त्री सुख देने वाली होती है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो स्त्री बिजली के सदृश विद्याओं में व्याप्त संस्कार और उपस्कार अर्थात उद्योग आदि कर्मों में चतुर उत्तम रीति से बोलने तथा नम्र स्वभाव रखने वाली होवे, वह वृष्ट के सदृश सुख देने वाली होती है। फिर कौन पुरुष सुख देने वाला होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण करके युवा पुरुष अपने तुल्य कन्या के साथ सुहृद भाव और प्रीति को प्राप्त होके उसको सत्कार करता हुआ विवाहे, वह पुरुष जैसे मेघ से संसार सुख को प्राप्त होता है वैसे सुख को प्राप्त होवें। फिर कौन सुखी होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, वे ही मनुष्य सुखी होते हैं जो कार्य कारण रूप सृष्टि को जान और संपूर्ण जनों के मित्र हो, संपूर्ण जनों को पापों के आचरण से पृथक करके धर्म के आचरण में प्रवृत्त करें, वे ही सत्य मित्र हैं। अब मोक्ष की इच्छा करने वालों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य लोग मोक्ष की इच्छा करें तो विद्वानों का संग, धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का त्याग करके शीघ्र ही अंतःकरण और आत्मा की शुद्धि करें। फिर विद्वान लोग क्या करें, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो उत्तम विचार वाले धार्मिक विद्वान पुरुष अपने अनादिकाल सिद्ध सामर्थ्य को बढ़ावें, सब लोगों के लिए सत्य और असत्य का उपदेश कर दुष्टता को दूर कर और श्रेष्ठता का धारण करें, वे ही शूरवीर होते हैं, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण उत्पन्न हुए सृष्टि के पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान पुरुष विज्ञान से संपूर्ण पदार्थों को जानकर उनका सर्वत्र प्रकाश करें। भावार्थ, जैसे व्यापक प्रकृति के द्वारा महत तत्व आदि को रचकर संपूर्ण जगत को ईश्वर रचता है, वैसे ही विद्वान जन पिता के सदृश वर्तमान होकर संपूर्ण जनों के लिए सुख धारण करते और पदार्थ विद्या का प्रत्यक्ष अभ्यास करके शिक्षा देते हैं। भावार्थ, जो विद्वान लोग अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त वाणियों को धारण करके व्यापक परमात्मा के जानने की इच्छा कर वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हुएं। भावार्थ, मनुष्य लोगों को चाहिए कि विद्वान जनों के साथ मित्रता कर सामर्थ्य पूर्ण कर और न्याय से संपूर्ण जनों की रक्षा करके सूर्य के प्रकाश के सदृश संसार में विद्या के बोध का प्रकाश करें। भावार्थ, जैसे विद्या से युक्त बिजली सूर्य भूमि और अग्नि प्रातः काल समय में ऐश्वर्य को उत्पन्न कर मित्रों को सुख देते हैं, वैसे ही विद्वान लोग मनुष्य आदि प्राणियों को सुख देवें। भावार्थ, जो विद्वान लोग बहुत ऐश्वर्यों के जनक पदार्थों को कार्य सिद्धि के लिए उपयोग में लाते तथा विद्वान जनों के साथ शुद्ध आचरणों को करके सुख और ऐश्वर्य दिन रात्रि बढ़ाते, वे भाग्यशाली हैं। भावार्थ, जैसे सूर्य अपने प्रताप से भूमि और प्रकाश का आकर्षण करके धारण करता है और जैसे भूमि तथा प्रकाश संपूर्ण पदार्थों को धारण करते हैं, वैसे उत्तम पुरुष को चाहिए कि महिमा को धारण और दुर्व्यसनों को त्याग करके मित्रों का सत्कार करें। भावार्थ, जो मनुष्य सत्य बोलने, शत्रुता को त्यागने, अपने प्राण के तुल्य संपूर्ण जनों के पालन करने और सूर्य के सदृश विद्या धर्म और नम्रता के प्रकाश करने वाले विद्वान स्वामी हों, वे श्रेष्ठ होवें। फिर राजा और प्रजा के विषय को कहते हैं। भावार्थ, प्रजा रूप जनों को चाहिए कि न्याय विनय आदि शुभ गुणों से युक्त राजा आदि जनों का सदा ही सत्कार करें और राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि प्रजा जनों का सदा पिता के तुल्य पालन करें और स्त्रियों को विद्या युक्त करें, इससे अनेक प्रकार की वृद्धि करें। भावार्थ, प्रजा और सेना के पुरुषों को चाहिए कि अपने प्रधान पुरुषों से इस प्रकार की याचना करें कि आप लोग हम लोगों से शत्रुओं को जीत जीत कर सुख उत्पन्न करो, जैसे बिजली आदि पदार्थ वृष्टि के द्वारा क्षुधा आदि दोष से दूर करके आनंद देते हैं, वैसे ही हिंसा करने वाले प्राणियों से शीघ्र दूर कर और रक्षा करके निरंतर आनंद दीजिए। अब कौन गुरु होने योग्य हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सूर्य, गौओं के पालक और पिता के सदृश सबकी रक्षा करते हैं, वे ही गुरुजन होने योग्य हैं। अब कौन विजयी होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उन्हीं लोगों का निश्चय विजय होता है कि जिनके अत्यंत धन बल युक्त और सब वचनों के सुनने वाले श्रेष्ठ पुरुष, जो कि संग्रामों में शत्रुओं के मारने जीतने वाले हों। इस मंत्र में अग्नि, विद्वान, राजा की सेना, मित्र, वाणी, उपदेशकर्ता और प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 31वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ।